الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. باب ده بیان د دې کې چې خاوند خپل خزي د درې طلاق ورکی او د عدت نفس بیا بل خاوند سره وادو کی، خو هغه د دې سره نږدېکت او کورواله نه لیکړې، مجامعت نه لیکړې. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رفاعه القرظي تزوج امراه رفاعي قرظي رضي الله عنه واده کړو د یو زنانه سره چې داغې نوم تمیمه، هم طلقها به طلاق ورکړو، فتزوجت اخرا، نو د بل خاون سره نکاح کړو چې دا عبدالرحمن ابن الزبير رضی الله عنه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، نو دا تمیمه نبی اسلام لراغلی وا، فذكرت انه لا ياتيها، نو دا خبره ذکر کړو چې دا خاون د دې سره نزدېکت نشي کوله، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، دا غسره اندام اسی چلغون تیلا، فهدبه ویده کیدیشی طرف الثوب الذي لم ينسج، دا کپڑی دا زوندی بشان. فقال لا، نبی علیہ السلام علیہ چنا لدن خطوا پس کیده نشی، حتى تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتکی، تردی چیده استاخوندو سکی، تردی چې ته داغه خوندو سکی او غستا خوندو سکی، مطلب دا چې مجامعت در سره وکي وتی وشي. تو دراغه پوری دی اول خاون لته جایز کېده نشي، ترکمی چې در دی دویم د تا سره مجامعت نی کړه، جما او دخول نی شوه، او بیا پکې انزال پدی مجامعت کې شرط ته کنانو پدی کې اختلاف ته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لا يأتيها. باب قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. باب ده بيان ده قول ده الله كي أغزنا ناچنا وميد شويد بماري راتلونا من نسائكم ستاسو ده زنانون إن ارتبتم، فشرت ده ده شك شو. فده باب كي مصنف رحمة الله عليه تنابالغ ما شومه او د بوډای زنانه عدت بیانای درې میاشتې عدت لري، او د انر تب تم په تفسیر کې امام مجاهد رحمت الله علیه قول به ذکر کی، و ان لم تعلموا يحضن او لا يحضن، کتا څه لپته نه لګی راو نه پوی دی چې د دې زنانه حیض راځي کنه، یا د یو زنانه حیض بن شوی دی د ډیر عمر د وجنه بوډای شوی دا، او یا یو زنانه داسې جینای نه چې لا حیض نه شروع شوی د ماشوموالی د وجنه، و قانون داده چه عدت دری میاشتی ده. تال امام مجاهد قول بذکر کی، او جمهور علماء وی چه دا ارتیاب چه کم پا آیات کی ذکر ده ان ارتبتم، وی ده ارتیاب تعلق ده ارتیاب فی الحکم سرده، مطلب تستاسو شکی ده دی زنانو پا عدت کی، نو قانون داده چه فا عدتهن ثلاثت اشهر. او امام مجاهد رحمت الله علیه ارتیاب فی اتیان الحیض وفی عدم اتیان الحیض دین مراد ده، فشک مپیدا شو چې د زنانه حیض راضی او کنه راضی، او جمهور علما وی چې ارتیاب نه مراد ارتیاب فی الحکم ده. قال مجاهد وان لم تعلموا يحضن او لا يحضن واللاتي قعدن عن الحیض واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثه اشهر، فتاسو لپته نه لګی د پویدینه اذا دې زنانه حیض راځي کنه، او هغه زنانه چې حیض بن شوی دی د حیض نه ناستې دي د ډېر عمر د وجنه، آیته ده نا امید ده د حیض نه، دارنګ هغه ماشوم جنۍ چې لای حیز د کوم مرید وجنه شروع شوه نه دی نو د دې عده درې میاشتې نه. باب و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن او کوم چې د حمل والدی نو دا غي عده ده نه دا چې د حمل او زیږی چې بچی پیدا شو په خاوند د مرګ نه څو غنټې پس اوموي بس دې عده تیر شوه دی یا خاوند طلاق ورکو بچی پیدا شو عده تیر دی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها صبيعة أسلم قبيلين يوزنان وجي صبيعة ورلوي مهاجرة كانت تحت زوجها دا د خپل خاوند د نکاح لاندې وا د سعد بن خوله رضی الله عنه چې مکه مکرمه کې کوم وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم هغه لپاره مرثیه کړې وا لكن البائسه سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې در الحديث ذکر شوی توفي عنها وهي حبلى نوسها ابي وفات شو دا خزه حامل وا فخطبها ابو السنابل ابن بعتك ابو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه بيله د نکاح پیغام لګله او فابت ان تنكحه ري انکار کړو چې تاسو رخواده نه کوم. فقالت والله ما يصلح ان تنكحه حتى تعتدي اخر الاجلين. ابو السنابل رضي الله عنه دوه له د نکاح پیغام لګله د بډاو نه لوي تاسو رواده نه کوم. او بل صحابي ابو البشر ابن الحارث رضي الله عنه چې غزوانو نشد دی عدت تیر شو اغل ازان خیستکولو اغل پاری تجمل کڑیو. نو ابو سنابل رضی اللہ عنہ ورلوی زمان دی پا اللہ قسمی ما یسلح ان تنکیهی تال دا جائز ندی تی دا سرط نکاو وادو کی حتی تدی آخر الاجلینی تردی چی ابعد الاجلین مانی تا عدت تیر کی تستا دا عدت اگدیگی پا بچی پیدا کی دو باندی یا تا دا عدت اگدیگی سلور میاشتو او لس ورزو باندی چی پا کم مانی ٹیم لیر لگی مغا بستا عدت وی فمکثت قریبا من عشر لیال وی تقریبا سلس رضی تیری کلی وی ثم جاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے پیدا شو بیا نبی علیہ السلام لراغلی دا نبی علیہ السلام لراغلی و فقال انکحی نبی علیہ السلام علیہ چی بچے دی پیدا دی بس استال اجازت تی نکا کولی شی زکا عدت تی فوزع الحمل سرت ختم شو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل صبيعة الأسلمية وإذا صبيعة الأسلمية تقولك كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الإسلام دي لسنج جواب وفتو وركروا فقالت مديويلي أفتاني إذا وضعت أن أنكح ما لذا فتو راكروا ذا حكم رأى بيان كروا شبچه دي بيداشي مبلزيني كاكولشي. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن صبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. صبيعة الأسلمية نفست شوى نخاون دوفات نيوسوش في بس مطلب بچه في لا شوى أو داغين رسجي كموين راديغي لنفاسوي. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. نبی علیہ السلام لراغلی و اجازت غخت او چې اوس نکاح کولیشم نبی علیہ السلام اجازت ورکړ او وادي کړو دي. باب قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هغه زنانه چې طلاق کړي شې مینه انتظار وکي وخت به تیرې په خپل ځان نو باندې درې بیماری قروء جمع قرء ده او مراد د قرون حيضات کې حيضنا فنيز امام ابو حنيفه و امام احمد رحمهم الله لكتاب اصول في فقه كتابن كبير امام مالك او امام شافعي رحمه الله عليه وكيل قرون مراد الطهاره والطهور ملي فقال احناف و حنابل و في مساله راجحه واولاده حديث سنن اربعه كراغلي النبي صلى الله عليه وسلم مستحاذي زنان لويلي تدع الصلاه ايام اقرائها اذا هيس باغرضو كي بدا مسفريدي غاغده كي لفظ اقرا ذكر شو مراس نحيل دي. امام ابو داود حديث ذكر كرا اگر جسانا دن فاغي كي مقال دي جي طلاق الامت تسليقتان وقرؤها حيضتان دوين دي طلاق دا دو دي او دا اغي عدت چي دي دا دو حيض دي. وقال ابراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا يحتسب به لمن بعده. وقال الزهري يحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. هذه مطلب داده یو مطلق زنانا د عدت په حالت کې نکاح فاسد وو کی، ځکه عدت کې نکاح فاسد دی. مثلا د یو زنانه یو حیض تیر شوی دی او دا په عدت کې د بل سړي سره واده وو کی، نو دا دویم خاوند نوم دی له طلاق ورکی. نو اوس په دې باندې دوه عدتونه شول، د اول خاوند دغه عدت هم لا نه دی تیر شوی، هغه تیرول هم لازم دی، او د دویم دا عدت تیرول هم لازم دی. نو د اول خاوند فعدت کی خلادو حیض پاتی دی، ذکر یو حیض دی تیر شوی او چې داغی نفس نکاح فاسد وکا، او دی دویم عدت کی فدری حیض پاتی دی. نو ابراهیم نخعی رحمت اللہ علیہ وی چی دا با دی دوارو نا عدت تیر ای، دو حیض پاتی دی نو دا با ایتاب شید رنبنی خواننا، او دی دویم چی طلاق ورکرد اغا پا عدت کی دنو دی نرستو با بیادری بیماری نوری تیر ای. او امام زهری رحمت الله علیه وی چې د اول او د دویم دواړو عدت دا به یو ځای تیری، نو د دې دویم خاوند د طلاق نه رسو چې درې هیز په دې باندې راغل، نو دواړه عدتونه د دې تیر شول. او د امام زهری د دې قول بارکی وی، و هاذا احب الى سفیان. سفیان زهری رحمت الله علیه د امام زهری دا قول غوره کړو چې دا نه دواړه عدتونه به تیری، دو میاشت دو بیماری لا پاتې دي، نو دا به دا غاول خاوند دغه نه حساب کی، او بیا به درې بیماری د دې دویم د خاوند د عدت نه حسابي، لکه څنګه چې د ابراهیم بن خعیل قول لري. دا قول نه خوښ کړي، بلکې د امام زهری قول خوښ کړي، یو عدت به په درې بیماری کې تیر شي، بس دواړه عدتونه به خلاص حسابيږي. وقال معمر يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها. معمر وي تعربوي اقرات المراه التي لا غي حيض رانزديه، واقرات اذا زنا طهرها، او اقرات التي لا غي فاتر رانزديه. مطلب دا اذا لفظ قرود ازداد ننه فمعنى د طهر او د حيض سرادي. ويقال ما قرات مثلا قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها، او عرب دا خبره ما قرات مثلا قط فاغ وخكي کله واخذ شاندی او پخیته کی بچی نشی اثارو له عرب وی ما قرات بسلن قط پخیته کی دارو بچی اثارو له نشی. باب قصه فاطمه بنت قیس رضی الله عنها. باب کی با فاطمه بنت قیس رضی الله عنها واقعا ذکر کی شداد اول مهاجرات نوا مهاجر صحابیه وا الله دی لډیر عقل پوها ور کړو حسن او جمال ور کړو. ابو عمرو بن حفص رضی الله عنه د دې سره نکاح کړی او دوه طلاق یې مخکې نور کړی. علی رضی الله عنه چې نبی اسلام یمن له لګلو نو د دې خاوند مور سره دا غزين هغه ورله دریم طلاق ورو لګلو. نو دا په دې طلاق خاوند نه طلاق شو، او یو کس ورو لګلو غلې وی چې دې لکه جوړي او اوربشي په متاع او فائدې کې ورکا، ورلو واجی خاوند دریم طلاق هم درکړی تی تاریخ. نو دې دا کم غنل چې لګي اونته کجوري او لګي اوربشي را دي ګليلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغا شکایت ورلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لوی لیس لک سفنا ولا نفقه، تا د پاره نه استوب نشته د خاون په دی کور کې، او نو په خاون باندې دا لازم او ضروری دی طالب نه نفقه درکې. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په دی ترتیب باندې خپل صحیح کې ذکر کړل دی. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لوی چې ته د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په کور کې عدت تیر کا، د تاغې د ترځو او پسترګو باندې نابینا وړون صحابیو عدت دا په کور کې تیر کا، او په خپل کور کې د عدت حکم ورلونه کو داغې نویس ته په دې اعتبار رسو روایت کې براشه عائشه رضی الله عنها وی چې دا کور ځان له په صحرا کې د خاطري او د یاري په ځای کې او اتین اسو کور شي، ځکه ورله حکم کو چې داغې کور ناراضه او دلته ابن ام مکتوم په کور کې عدت تیر کا. او بعض روایاتو کې دا راغلی چې دا جبهور او سرتیزه خزه وه، زه خاون هغه اهل عیال کې نه تنګو، نو ورلې ووی چې ته د هغوی د کور نه روځه، اوس به دی سره بیا لانجې او فرضونه کې، نو د ابن ام مکتوم په کور کې دا عدت تیر کا. امام بخاری رحمت الله علیه هم اختصارا د دې دا واقعا ذکر کړي. دغه حدیث کوم امام مسلم مطولا ذکر کړی غیر نه دروړی او قوله تعالی واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الله نو یریږي چې رب تاسو دې مو باسي دا زنانا د کورونو د دوینا الى قوله اسكنوهن من حيث سكنتم وسوي دي زنانا ولرقم دې تاسو تيږي الى قوله يسرا وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انهما سمعهما انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم يحيى بن سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحكم رويري لتلاق ورويري لتلاق وركلو د عبد الرحمن ابن الحكم لور له طلاق ورکړو چې دا د مروان ابن الحكم روي روا ځکه عبد الرحمن او مروان رونه دي د حکم زامن دي فانتقلها عبد الرحمن عبد الرحمن دا خپل لور زده کور نه خپل کور لبوتلې وا فارسلت عائشه الى ام المؤمنين فارسلت عائشه ام المؤمنين الى مروان عائشه رضی الله عنها مروان له حکم خبر لګلې او هو امیر المدینه او دې په دغه وخت کې گورنر د مدینې او معاویه رضی الله عنه د مدینې گورنر مقرر کړو اتق الله ورددها الى بيته الى بيتها الله نو يري غادر ويرد خپل خاون کور له واپس کا دا ولي دي ور کور له روسته دا قال مروان في حديث سليمان نو مروان عائشه رضي الله عنها له جواب ورکړو د سليمان پر روایت کې ذکر يحيى بن سعيد الانصاري دغه استادان نو روایت نقل کوي د قاسم ابن محمد نو د سليمان ابن يسار نو د سليمان پر روایت کې راغلي چ مروان عائشه رضی الله عنها له جواب ورکړو ان عبد الرحمن ابن الحكم غلبني ما باندې زمارو عبد الرحمن ابن حسن په دلیل کې غالب شوی نه او بس خپل کور لروته په دلیل کې زه پرکړم چې مال راوستل جایز دی وقال القاسم بن محمد او قاسم بن محمد په خپل روایت کې دا لفظ ذکر کړی عائشه رضی الله عنها له مروان دا جواب ورکو او ما بلغك شأن فاطمه بنت قيس قال ولي فاطمه بنت قيس خبر نه تر رسیدلې شغیل خاون طلاق ورکو او د خاون د کور نه بیا ویستې شو د ابن ام مکتوم په کور کې عدت تیرولو قالت عائشه رضی الله عنها ورلویلی لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه دا خبر تعالی ضرر نه درکې چې فاطمه بنت قیس حدیث ذکر کی مطلب دا چې د فاطمه بنت قیس د حدیث تا د پاره حجت نشي جوړې دی دا غینه ته حجت نشي دی ځکه دا فاطمه بنت قیس د خپل خاوند د کور نه ستړي شو وداغي سبب داو کدا په یو صحرا کې کورو د خطرې او د یری اندیشو اج اسنه کور له سو کور واوړي نو ځکه ور لوې له شول چې دا کور د خاوند نه روزه او فلاني د کی عدت تیر کا یادا چې دا جبور ول کر است روایت کې براشي باز روایت کې راغلي مرسل د سعید ابن المسیب چې وکانت لتنتن دا جبور او سرتی زنانه وا نو دې وجنه روي چې اوس باغی سره لاندې او جنگونه کوي عائشة رضي الله عنها مروان لوي لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه حديث فاطمه بنت قيس ذكر كي غي نستا حجت سينني داغي توجد غوجت لنا ما جوما غوجد ذات لي اولي رئيس تي وتسوا وريدا فقال مروان مروان ور لوي ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر مطلب ددي داد كفاطمه بنت قيس ده شر وشدت وجنا دخل كور نستلي شويوا نو دلتم دغه علت موجود ده کنه چې د دې خزي او د خاون په منځ کې نزا او شر راغله ده نو ځکه عبد الرحمن د خپل لور د یحیی بن سعید د کور نه بوت له خپل کور لرا وستا کوم علت یال چې شر موجود او غدلته کې منه فحسبك ما بين هذين من الشر واذا دعوا شرون قال كافي دي کنه دلتم شر دلتم شر وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقى عائشة رضي الله عنها كذي فاطمة بنت قيس ما عندي سشو داد ألا نيريقنا كدا خبر ذكر فيك نبي الإسلام دي لويل لا سكنى ولا نفقى قال فارض خاون فقورك أسقوبنا من نشتا سكونتم در لنشتا ونان نفقم در لنشتا کما زنانه چې په عدت کې وي نو د خاون په کور کې دی لپاره نفقه او سکنا شته کنه نو که یو زنانه له خاون طلاق رجعي ورکړلې او د طلاق رجعي په عدت کې ده یا طلاق ورکړه خو حامله ده نو په اتفاق د اهل علم سره دی د پاره نفقه مشته او سکنه مشته. اختلاف صرف په دې کې دی چې یو زنانه له طلاق ورکړل دی طلاق باین یا طلاق مغلظ درې طلاق ورکړي او دا زنانه حامل نه ده او په حالت د عدت کې ده، نو آیا د دې لپاره نفقه او سکنه شته کنه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دې لپاره نفقه هم ده او سکنه هم ده، خاوند په دې باندې خرچم کوي دا په کور کې بده اوسېږي. او حنابله وی چې نور له نفقه شته او نور له سکنه شته. امام مالک رحمت الله علیه دا رنگ امام شافعی مطلب جمهور دا وی چې دې لپاره سکنه شته خو نفقه نشته. مصنف رحمت الله علیه میلان هم دې طرف لده چې سکنه د دې لپاره شته خو نفقه بني، ځکه دا آیات په ترجمه الباب کې ذکر کو چې اسکنوهن من حيث سکنتم، او بیا په آیات کې داری وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن، نو که چرته حامله وي داغې نفقه مستثنا کړې اپشتا، او که حامله نه وي نو بیا ذکر کړی چې اسکنوهن من حيث سکنتم، تاسو په کورونو کې دا مطلقات چې په عدت کې د اوسېږي نو یې سکنا ورلشته نفقه نشته. دا کوم تفصیل چې تاسو واورېدو دا د هغه زنانه معتدي باره کې ده چې هغې له خاوند طلاق ورکړی، او که نه د یو زنانه خاوند وفات شوی دی او دا د وفات هغه عدت تېروي، نو بیا خو اتفاقي مسله ده. د جمهور قول دی چې اتفاقي نه ده خو قول د جمهورو دی چې دې لپاره نفقه او سکنا نشته، ځکه خاوند دی چې مړ شو دا هغه مال بس د وارثانو میراث پاتې شو، دی له پکې خپله برخه مېلا او هغه له خپله ایسه ده، نو دې لپاره بیا د خاوند په دې کور کې سکنه هم نشته نفقه هم نشته د هغه په مال کې. ای که احسانا او تبرعا په دې کور کې پرېږدي نو صحیح ده دا وارثان. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت. عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها لويلي آية تقول نئي ما سي أغفلاني زنانا إلى حكم وسيوا أغير خاون طلاق وركلا وطلاق باين نغخو اتوا فعدت كذا كورنا. قالت بئس ما صنعت عائشة رضي الله عنها وليدير بدكاري كلا إلى فعدت كيوتا. فقال ألم تسمعي في قول فاطمة نعروة ليخبر ما سلا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لحديث لنقوري دي لغنني سيدا ناوري قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. ويجدي فاطمي غروالي وخيرية نشتش لا حديث ذكر كي لا لفظ نشت لا سكنا ولا نفقا. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبغو على أهلها بفاحشة. كم إذا نالت خاون طلاق وركي أو بيادا خشيت أو يري قداد خاون في مسكن وقور كفاتكيكي نسوك بفهم لوكي غلب ورواوني أو يادا شدا زنان بدد كور والو لبد رديوي تاغي سرب بد زبانيوكي جنگ فرزونی بکئی. نو شرط ذکر کړه مصنف رحمت الله علیه جواب شرط او جزای نه ذکر کړه غدا دې فلها ان تنتقل الى مسكن اخر غیر مسكن الطلاق. نو بیا دې لپاره دا جایز دی چې د خاوند کور نه دا منتقل شي او بل کور لاړ شي په بل ځای کې عدت تیر کی. وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه. عائشه رضي الله عنها دا مقوله په فاطمه بنت قيس باندې بده غنلې وا چاغي په خپل حديث کې دا ویل چې لا نفقه ولا سكنه د مطلقې د فارن نفقه شته او سكنه شته. نو دا خبره په بده غنه دی وا چې نه د دې لپاره نه حق نشته او سکنه نشته. وزاد ابن ابي زناد عن هشام عن ابيه عابت عائشه اشد العيب وقالت عائشه رضي الله عنها د فاطمه بنت قیس دا خبر بده ګڼلې وه په سخت بد ګڼلو سره وقالت او فرمایلی ان فاطمه كانت في مكان وحش. دا فاطمه بنت قیس په یو خالی ځای کې وه صحرا کې د دې کورو فخیف علی ناحیتها نو په دې باندې دا خشیت او یره وه چې کور له به څوک ور واوړي څوک به تکلیف ور ورسوي څوک به ویری نو ځکه ورله اجازت ورکړو چې د هغې نه دې منتقل شي. فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم رخصت واجازت ورکړه. امام ابو داود رحمه الله عليه سعيد بن المسيب قول ذکر کړ په صحیح سند باندې دا مقطوع اثر دی ځکه سعيد بن المسيب تابعي دی هغه وی انها كانت لسنه دا فاطمه بنت قيس دی بوره وا الذي وجنه خاوند کور نه منتقل کا چې داغه دا رشتہ دار سره ولا فرزون یو جګړې کوي. باب قول الله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحمل. باب د بیان دی کی چې جایز نه دی زنانه ولا اې دای پر رحمنو چې الله کوم اولاد پیدا کړ کوم حمل لچې غپټ کی حيض او حمل ونه پټي بلکې صفاب او حيض نه راغله کنه دارنګ دا به سرګن وږي حمل مشته کنه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا سفية على باب خبائها كئيبة. أمير صلى الله عليه وسلم شكل إرادة كروا شد حجن روا فسرى روانشي حجي فرقوا وفسرات له دا رواية مخي كتاب الحج كذكر شوف باب التمتع كي سفية رضي الله عنها دخل خيمي في دروازة غمجن ولا عروا فقال لها عقرا او حلقا نبي الاسلام ولوي زخمي شي سرد اخرى لها دميني الفاظ دي خيري تنيني مراد انك لحابستنا تخو جرمون بي ساره بماري شورو شوي و مدا غمجن ولا عروا چه ما خو توافیدا نده کرده نبي الاسلام ولوي تجرمون بي ساره مخروانيو اكنت افضت يوم النحر آياتا توافي زيارت د اختر پرز باندې کړه. قالت نعم بي او طواف زیارت هم کړه کوم شروع کندې طواف افاضه. قالت فنفري اذا نبي الرسول والسلام عليه ز بس رواني گا زنانا چې کله طواف زیارت او طواف افاضه کړي وي نو که طواف ویدا د حیض د وجې نه پاتې شنو اجازه پر لښته لګې روایت کې ذکر شول. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه پرې باب کې لري پارا ذکر کوم چ قول زنانه معتبر ده پدې کې چې د دې حیض راغله ده دې حمل ده. وګوره نبی اسلام د بیبي صفیه رضی الله عنها نه دا تحقیق نه کوي دا تپوس نه نه کوي حیض راغله کنه ریشاوې کدارو هو تغیوی بیماری می راغله د الله پیغمبر ورلوې افض اكنت افضت يوم النحر لو يختار فرض دي طواف زیارت کړه غوي او به ورلې ده چې نو بس بیا پتا طواف ویدا نشته اگر نه ساقط ده. زنانه به حیض او حمل پټینا ذکر د دې سره د دې د حمل د دې د عده تعلق ده. باب قوله و بعولتهن حق بردهن خاوندان د دې زنانه ډیر حقدار دي واپس کول د دې چې غیب نکاوالی خاون خزر طلاق ورکړل او طلاق مغلظ نه ده درې طلاق نه ني یو طلاق باینی ورکړل یا طلاق رجعی ورکړل خو په عده کې رجوع نکا او به رښت ور سره نکاح تړل نو کله دې خوخوي او د زنانه مغواړي چې واپس شي نه خبره ده. في العدة باب قوة بعولتهن حق بردهن في العدة خاوندان لير حق دار نتبع عدتك ورلوا بسيوتي وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين أو سنقى بسريخ بلخذل رجوكي كالجي يو تلاقي أدو تلاق وركي مطلب داك دري وركي بيخرجون نشيكوله. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته أطلقها تثليقة. معقل بن يسار رضي الله عنه خپل خور نکاح ورکړ و یو کس لا ابو البداح رضي الله عنه له لکه اوسه روایت کې راځي نو طلاق ورکوم. ها وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده قال حدثنا الحسن ان معقل بن يسار رضي الله عنه كانت اخته تحت رجل فطلقها تدخور دي وكس دي نكالان دي واس ابو البداح رضي الله عنه مغي و تلاق رجعي ورکلو ثم خلا عنها بياد دين جدا شو مطلب رجوع ورلف عدت كنا وكري حتى انقضت عدت واتر دي كده دي عدت تير شوو ثم خطبها نبياي ورلد نكال پیغام دا عدت نقصرا دي قلو فحمي معقل معقل رضی اللہ عنہ غصہ شوی ہو اگر خبر ابدا گانا لیوا فحمی معقل من ذالک آنفا غصہ شوی معقل رضی اللہ عنہ دینا و انکار اکرز و طالح ہوئی فنکان درکو گولا دا مثال پا نکاح در کرده و طلاق دی ورکو بیادی پا عدت کی رجوع نکولی نو اس دی عدت تیرش کده نکاح پیغام را لیگی فقال خلا عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها معقل رضی اللہ عنہ ویلیو ویدی دی نجودا شبه رجوع ورلنکولا او دی پا دی خبر باندی قادر تی رجوع ورلکڑه و دی عدت تیری دون مخی نو اس گولا دا نکاح پیغام را لیگی فحال بینه و بینها دخل خور او دې خاون په موږ کې لري حایل شو چې نه تعالی نظر کوم انزل الله اذا طلقتم النساء فبلغ اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن آیات نازل شو الذي طلاق ورګی تاسو بیان ولا نور چې ګری خپل عدت ته عدت تیر شي نو موږ نه کوي دی چې نه کا او دې خپل خاون دار سره اله اخر الايه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه نبی اسلام معقل روغتو آیات کې ولستو فترك الحميه واستراد لامر الله بعد ان انغو غيرت پر خودو واپس شد الله حکم لکه وسلا ویلی دی رزی ورکم فنی کا وہی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عن نافع ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض تطليقه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرك حديث مخكي تير شوي ابن عمر تخفل ببلا فهيك طلاق وركلو نبي صلى الله عليه وسلم بوسى شوي عمر رضي الله عنه ليش ذيلا رواية تخفل خذل الرجوع جايك طلاق إرادين بل طلاق بل طهر كي وركي بل لبيا فبل طهر كي وركي خامخاي تريدي وزاد فيه غيره عن الله قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فيوضا لطلاق وركلي ياد وزري فبيا رجوع كل شيء فبريد اللي ورك بيا رجوع لشي كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي مراجعته وكم كنوش واپس شاه خذل لي باب مراجعة الحائض باب دفع بيان نبي شحائزي زنان الواپس يقول فحالت دحيث كده يو طلاق وركو نروبي ورلوكا فحالت دحيث كده طلاق وركو الحرامونا جائز دي وطلاق وقيكي جي وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها ايام قبول عدتها بعد طلاق وركي تكل عدت ابتداء كي طهر كي وركي قلت فتعتد بتلك التطليقه قال اريت ان عجز واستحمق وما وجه لا عدت برتي سابيكي كنا قال لو اريت ان عجز واستحمق ده مخي في كتاب الطلاق كثير شيء 1258 نمبر حديث قلت وضاحت ومعنى شهود إن عجز واستحمق باب تحب المتوفى عنها 4 أشهر و10 لكن إذا أنا خاون كي وفاد كي نداب سلور مياشتي أو لسر دي ماتم أو إحداث كي قند زنانا بدخل الخاون دمرق نفس سلور مياشتي لسر دي ماتم أو إحداث كي إحداث دي لوي چه خيست جامع بنا كي زان بن خایسته کئی رانج مانج بن لگئی زیب و زینت بن اختیار آئی او کچر تحملی ویند حاملی دا عدت ذکر خمخی وشو و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن وقال الزهری لا ارا ان تقرب الصبیتو المتوفا عنها الطیبا لأن عليها العدة. إمام زهري رحمة الله عليه إذا ما خياله قمان داده إذا ما دار يده شما شمه كم عمر جيني تكر داغي خاون نفاتي نداب خشبوين نور نزديكي داب خشبوين لغي ځکه په دې باندې عدت تیرول دي. جمهور اهل علم وي انا بالغ باندې احداد او ماتم لازم دي، کلاوم تر دې به زینت کوي. علماء احناف وي چې په دې باندې دا واجب او لازم نه نه دا حکم د ماشوم لپاره نه دی، یو ماشوم نه بالغ واده شوی دا او خاوند یې وفات شو نو په دې باندې وي دا ماتم او احداد نشته. او جمهور وي چې شته په امام زهري رحمت الله علیه دا قول لے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمير بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثه. قالوا تدري حديثنا زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها بيان كني قالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب. واذا ام حبيبه رضي الله عنها کله د نبی رسول الله بيبي وا چې کله د دې پلار ابو سفيان رضی الله عنه وفات شو خدعت ام حبيبه بطيب فيه سفره خلوق. ام حبيبه رضی الله عنها خوشبوئی راغوختي وا چې پاغي کې زیر رنگ او خوشبوئی او خلوق راته مرکب غونتی زعفران و غیره به چوری خوشبوئی به تی جوړه کړی وا او غیره یا د دې نه علاوه بل څه خوشبوئی وا. فدهنت منه جاریه نووی لګولو د دې خوشبو نه یو وینځلا ثم مست بعارضها به پخلو اننګو باندې لګ خوشبو یو لګولا د غزیر رنگ یو لګولو. ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه بیاوی زما دې په الله قسمی زما خوشبو نه حاجت نشتا زه کوم نظرانه مخاون مو فاتو نبی صلی الله علیه وسلم زما دې خوشبو یو دې رنگ لګولو له حاجت نشتا غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول علاوه د دین چې ما د نبی اسلام نه اورې دي چې فرمایلی لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال اهلا ندي وزنانا لا اذا په الله او د آخرت پر ایمان ساتي دا چې دا د ترګ د زینتو کی دا د ماتم او غمو کی په یومړی باندې د درې ورځو نه سیوا الا على زوج 14 و 10 صرف خاون باندې وسلور میاشت او لسره غم کوي زینت بني استعمالي نو په درې مرز د پلار غم پدر مرض باندې دې د خوشبو استعمال کا. قالت زینب فدخلت على زینب بنت جحش حين توفي اخوها. زینب رضی الله عنها روح وفات وی ورغله و فدعت بطيب فمست منه اغم خوشبو راغختي ولا ګولي وا خوشبو پوری کړي وا. ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. ديم دا أم حبيبي رضي الله عنها فشان ويليو. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة رضي الله عنها وي يا زنان النبي الإسلام لراغلي ونويليو يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ان ابنتي توفي عنها زوجها. تو زنانه راغ د امیر اسلام لوي چې زما د لور خاوند وفات شوی زوم مړ شوی وقت اشتكت عينها او زما د لور له سترګو تکلیف ته نه جوړه د سترګي خوګ دی اخنق حلها نو آیا مونږ دی لرانجو لګو دا رانجو لګول شي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبی اسلام لوي نه مرتين او ثلاثه دوی ادري پیری كل ذلك يقول لا هر ځل او هر وار باندې تاسو کو نبی اسلام په پلاس سره جواب ورکړي نه دی جایز ورلا. فرست دا مثلا روانه نه عند الاحناف بنا بر ضرورت حالت د عدت کې زنانه و رانجه لګول شي او دغه حدیث کې چراغلی چې نبی رسول الله صلوات و سلام ورلوې رانجه نشي لګول نو دا بلا ضرورت دی. بلا ضرورت څنګه دی حدیث چراغلی وقت اشتكت عينها افنكحلها تغي سرګي خوګي بنا بر ضرورت به چوي لګو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي 14 و10. نبی اسلام علیه دا خصلور میاشت له سره دی کنا دام پتا سو باندې تیریږي لیکن تاسو صبر نشئ کوله. وقد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعره على راس الحول فزمانه الجاهليه کې هو پتا سو کې یو زنانه یو کال به تیرولو او یو کال به پچی ویشته کله به کال تیر شون ورلوی دا پچرا واخل او دا اوله دا غی رسم او رواج دا به عدت تیریدل لکرستو تفصیل راضی نو هغه مو فیرنی خچنی به وای یو کال صبر به مقوله شو او اوس چې په اسلام کې الله اسانتیا راوستي چلو میاشتې او لس ورځې وي نو دا په تاسو باندې ګران شوی دی او په دې کې تاسو وایئ چې فلانې کار کولی شي فلانې کولی شي. قال حمید فقلت لزینب وما ترمی بالبعر علی رأس الحول. وای ما زینب رضی الله عنها لوی چې د دې قول څه مطلب دی چې ترمی بالبعر علی رأس الحول تکال په سر باندې به پچی ویشته. قالت زینب وزینب رضی الله عنها لوی کانت المرأة اذا توفی عنها زوجها دخلت حفشا. په زمانه د جاهلیت کې چې یو زنانه خاون به وفات شو نو دا به یو تنګې کوټړۍ له وردن نه شوه. ولبست شر ثيابها بیکاره او ناکاره جامې به یې چولې بدرنګې. ولم تمست طیبا حتی تمر لها سنه او دې بس خوشبوي مشبوي نه لګوله تر دې چې یو کال به پې تیر شو په دې کوټړۍ کې به دا ناسته وه. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طائر. بیا به دې له یو زناور راوستی شو خربو یا ګډ بو یا بل څه پرنده او مارغه بو. وروسته روایت کې براشي سپې بو. فتفتض به نو ځان به داغي سره مګلو لاس به ور سره مګلو یا خپل سرمن او چمړه به ور سره مګلا. فقل ما تفتض بشيء الا مات خو ډېر کم به دي یو شي سره ځان مګلو مګر غشې به مړ کېدو د دې دا غناکار بدبوی دی وجنا او د خیرو دی وجنا. ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بیا به د دې کوټنۍ نه رووت نو دی لبه لاس یو پچ ورکه هغه پچ به دې وغورځولا. دا د دې یو رسم او رواج د ځانه. ثم تراجع بعد ما شات من طیب او غیره بیا به دا واپس شوه او بیا به ورله اجازت میلاو شو نو که خوشبوی به یې لګوله که ځان به صفا کولو. سو الی مالک ما تختض به د امام مالک نه ما تختض به تپوس شو چې دې څه معنا ده. نو هغه وویل تمتح به جلدها خپل سرمن سره به دا مګلو. فتل باری کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی چې په زمانه د جاهلیت کې یو زنانه په عدت کې و نو دا به یو کوټنۍ له وردن نه شوه اوبو سره به یې لاس نه لګولو نوکونه به یې نه اغشتل ویښته به یې نه کټکول. یو کال پورې به دا په دې ناکاره حالت کې وه بېکاره جامې نه خوشبوي لګول نه اوبه مسکول نه نوکونه کټکول نه ویښته اغستل. کال پس به دا د دې کوټنۍ نه راووته او بدرنګه شوې به وه شیشکه به ته جوړه وه. نو بیا به یو مارغه او پرنده راوستی شو نو تمسح به قبلها هغه به د دې خپل عورت او د قبول سره د فرد سره ومګلو. نو دومره ګندګیري ویښته او دا څیزونه به پرې راغلي وو چې خلا یکادو یعیش هذا الطائر بعد ما تختز به. دې چې به دا پرنده او مارغه د ځان سره ومګلو نو د دې د هغه خیرو او د بدمویۍ د وجې نه به هغه مارغه مړ شو ژوندی به نه پاتې کېدو. دا د دې یو قبیح عادت و یو ناکار رسم او رواج. بیا به دی له یو پچ په لاس کې ورکه دی باغه پچ وغورځول په دې تر بده دی عدت تیر شو او بیا به دی خپل صفائی او پاکی کولا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی چې د جاهلیت په زمانه کې مدومره تکلیفونه تیرول شول دومره په ګندګۍ کې مو وخت تیرول شو او په اسلام کې در الله اسانتیا راوستي او پاغي کې تاسو اجازهتونه واړی چې دا رانجه لګولې شي سترګې تورول شي کنه. باب الکحل للحادة باب د بیان د دې کې کما زنانا احداث کوي او د خاون په مرګ باندې سوق مناوي ماتم کوي نو دی له درانجو استعمال څنګه دی. حالت احداث کې بلا ضرورت معتدی زنانا له هانجل ګول په اتفاق سره ممنوع دي او که ضرورت ورل پیښ شو نو بیا له ګول شي کنه په دې کې د اهل علم اختلاف نه. امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب دا دی دا د اهل الظواهر مذهب هم دی جایز ورلنې دي ځکه صریحی حدیث پرې باب کې ذکر کوي مخکې در ذکر هم شو چې نبی صلی الله علیه وسلم له زنانه راغه چې لور سترګې می خوګ دي خاوند نه مړ شوی دی نو سترګې تورول شي. نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې نه درې پیری ورلوې دیو. امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه وی بنا بر ضرورت سترګي تورول شي رانجه لګول شي خود راځي به نه لګي د شپې به لګي درځي به بیا سترګي صفا کوي. امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړ په خپل سنن کې چې یو زنانه په حالت د عدت کې وخاوند وفات شو نو د نبی اسلام نه تپوس کړو. نو ام سلمہ رضی الله عنها نه تپوس کړو نو هغه ورل ویلی لا تكتحلي الا من امر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. پېڅ سترګې مته ور وړاندې ملګوا او که ضرورت تر لپی شو چې هغې د وجه نهطال تکلیف او شدت دی نو بیا د شپې سترګې تورول شي خو ساعت کې راپاسې صفا کېږي. دا روایت امام ابو داود ذکر کړ خو سندن دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی. او علماء احناف وایي چې بنا بر ضرورت په حالت د عدت کې زنانه لسترګې تورول جایز دي که د ورځې وي او که د شپې. ځکه وایي دا قاعده ده الضرورات تبیح المحظورات. د ضرورت د وجې نه یو ممنوع شی مباح ګرځي او د هغې جواز هم پرې راځي. او په دې باب کې صحیح خبره راجح قول دا د اهل الظواهر او د امام بخاري رحمت الله علیه دی. صریح نص په دې باب کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه زنانه منع کړه چې بنا بر ضرورت هم دا سترګې نشي تورولی بل څه د وایي موید استعمال کړي که سترګې سره توروي. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها. يوزنا نخاون دفاتيو نددي خاندان ددي بسترق باندي يريد لي جسترقي خوغري فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. نبي عليه السلام ندرانجو إجازة وخصو فقال لا تكحل. نبي عليه السلام إذا درانجو نبوري كي قد كانت احداكن تمتر في شر احلاتها وشر بيتها. فزماني د جاهلیت کې یو زنانه پتا سو کې وا چې غیب وخت رولو هغه بیکار جامو کې یا پناکار کور کې. فایدا کان حول همر کلب رمد ببعره قال چې بتیر شو نیوسته بتیر شو ملي معتدی په پچا اوښتا دا د دې ورته رواج لکه مخکې ذکر شو. فلا ندا سترګې نه تورې رانجلې نه استعمالې حتی تمضي اربعة وشهر وعشر سردي چې تلور میاشتې ولا سردي تیرې شي. وسمعت زينب بنت ابي سلمه تحدث عن ام حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه مسلمه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث ايام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. مخدا روايه ذكر شو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عتية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. أم عتية رضي الله عنها ويك من منكر شبيو إذا دريو رزنا سوا غم بشانك وداسي غم شفاغيك بيامون زيب زينت أو خائس نكو ترف بخاون ماني تلور ميعشتي أو لسردي إياك زنان حاملوي ترحمل ذي قولوا بوري. باب القسط للحادة عند الطهر. معتد زنانا تقم في حالة دا عدت كوي فشرت دا عدت في حالة كدا حيزة ودا بمارين فاكشوا ندا قسط خشموي استمالو لشي ذكا دا حيزة بني غبت مهمين فدا غزيبان نكدا معمولي غنتي خشموي او بخور استمال كي ندا دي جنجايش و اجازة ورلشتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. مونږ دلینا من کړی شویو چې مونږ دې غم وکو او ترک د زیب و زینت دی وکو په یو مړي باندې د دریو نه فلا الا على زوج 14 مگر په خاون باندې تلور میاشتې او لس ورځې. ولا نتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. فدي عدت کې به مونږ رانجنا شو دا بنې استعمالو خوشبوي بن پورې کوو او رنگ شوې جامې بنا شو الا ثوب عصب مگر د عصب هغه کپړه استعمالولی شو. دا عصب به هغه کپړه وه چې د جوړېدو او د تیارېدو نه مخکې به د هغې تارونه رنګ کړی شول او وړی یو تارونه به یې رنګ کړل او د هغې نه وروسته به یې ترې یا کپړه جامه او څادر جوړ کړو. مشهور چې د هغې رنګ داسې کامل نه دی د جوړولو په وخت کې د هغې نه زیات تر رنګ تللی دی دا سوري سوري پکې سپین شوي او رنګ ترې نه ختم شوی نو په دې کې حسن او زینت نشته. او بعضې وایي چې د عصب معنا دا ده چې دا عصب یوه ګیا وه یو واښه به کېدل په یمن کې چې هغه وښو باندې به خلکو کپړې رنګ کولې نو په دغه وښو باندې که چېرته یو کپړه ولې رنګ شوي نو دا ترې نه مستثنا دي الا ثوب عصب. خشور کې رستو بیا په دې ثياب العصب کې دې ثياب العصب یو ترقی یافته شکل اختیار کو او په دې کې ترقی وشوه لکنن سبا تارون اول رنگ شی بیا داغی نجامی جوڑی شی دا بتنوی چی رستو رنگ کنی لی دا عام رنگ شو جامی غنتی وی علماء احناف او جمهور دی استعمال لم حرام و نارواوی دی دی اصوب العصب چی مخ کن داغی تارون رنگ شی او رستو بیا کفلا جوڑ شی دی استعمال زنان دفار فو حالت دا عدت کی صحیح ننے وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من كث غفار اجازت کله شوی مونلا د پاکی په وخت کې کلا یو زنانه په مون کې د حیض نه پاکی حاصل کی او اولامي نو بیا لګون تقست ټوټه راغستې شي د کث غفار داغي د استعمال اجازت ورلشتا چې غفری بدمونی باندې ولګي دا بدمونی ختم شي قصت زفار دا په یمن کې عدن کې دی یو زین مو چې دا هغه زین به دا قصت راوړی خپل کاف تر یا قاف تر ای له عود هندی مو یا ایو لرګي غونته دی هغه خوشبوئی کوي او په بدمنی معنی چول شي نو بدمنی په ختمي نو کله چې وایي دا حیض نه یو زنانه پاک شي غسل وکي نو دا معمولی غونته ټوټه او لغونته قصت زفار استعمال اجازت ورلشتا وكنا ننهى عن اتباع الجنائز جنازون من منشو لك مخي وضاحت شو قال ابو عبد الله كلاهما يقال امام بخاري وي دي دوالو لويل كيديش القسط والقسط اولوكي كاف او غط قاف ترى نارنگي كافور او قافور اولوكي او غط قاف ترى ويلشي قسط او قسط يو معنانا اذا او قسم خوش بويدا باب تلبس الحادة ثياب العصب ویکم زنانا که پاغی بانده احداد ده ترد زینت بکی په حالت د عدت کې نو دا ثیاب العصب استعمالو لشی او د ثیاب العصب یا ثوب العصب وضاحت محکیو شو و به قال حدثنا الفضل بن دوکین قال حدثنا عبد السلام بن محرب عن هشام عن حفصة عن ام عطیه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام أنصاري مراد إمام بخاري رحمة الله عليه أستاذ محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار وزنانا بخشبوئي نلغي يغي سر بلاس نلغي حالت دا عدته مگر دا طهر دا زماني سر نزده ما ملغن تي قسط ظفار استمالو لشي چه دا حيث دويني غبت محيط دي سر ختمشي نددي إجازة ورلشترك مخي روايتك ذكر شول هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.